Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent w drodze do Szwajcarii na szczyt pokojowy. Ma tam mówić o integralności i nienaruszalności granic Ukrainy. Polityczne rozliczenia w partiach po eurowyborach. O nich rozmawiano w śniadaniu w Trójce. Na Słowacji inauguracja prezydentury Petra Pellegriniego. Po południu w Szwajcarii początek dwudniowej konferencji w sprawie Ukrainy z udziałem blisko 100 krajów, ale bez Rosji. Polskę reprezentuje prezydent. Przed wylotem do Szwajcarii Andrzej Duda mówił, że jesteśmy partnerem Kijowa w budowaniu formuły pokojowej. Dodawał, że chodzi o uświadomienie odległym od Ukrainy krajom, że rosyjska agresja jest zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale i dla świata. Mam nadzieję, że ten przekaz uda się w sposób wyraźny pokazać, także przedstawiając sytuację, jaką my mamy rzeczywiście w naszym regionie, gdzie dzisiaj de facto Białoruś, współdziałając z Rosją, atakuje hybrydowo Polskę, atakuje hybrydowo także państwa bałtyckie, gdzie trwa rosyjska hybrydowa agresja także przeciwko Finlandii, nowemu członkowi NATO. Ja myślę tutaj o presji migracyjnej, jaką Rosja już stwarzała na fińską granicę i należy się spodziewać tego, że będzie to nadal realizowane. Prezydent zabierze głos podczas szczytu. Skupi się na kwestiach przestrzegania prawa międzynarodowego oraz integralności i nienaruszalności granic Ukrainy. O potrzebie wyciągnięcia wniosków po eurowyborach mówiły w Trójce polityczki Trzeciej Drogi i Lewicy. Niedzielne głosowanie i wyniki, jakie osiągnęły partie, były jednym z tematów śniadania w Trójce. Liczyliśmy na dwucyfrowy wynik. Skończyło się, jak się skończyło, mówiła na naszej antenie Aleksandra Leo z Trzeciej Drogi, reprezentująca Polskę 2050. Musimy to przeanalizować pod kątem i programowym, może personalnym, pod kątem strukturalnym. Co to znaczy personalnym? Personalnym, no może wyciągnąć jakieś personalne, może powinny też osoby odpowiedzialne za kampanię, za osoby odpowiedzialne za pracę przy wyborach, odpowiedzieć, bo może coś poszło nie tak. Trzecia Droga zdobyła niecałe 7% głosów i 3 mandaty. Lewica dostała w eurowyborach jeszcze niższe poparcie, 6,3%, także zdobyła 3 mandaty. Wanda Nowicka z Nowej Lewicy, pytana o słaby wynik, mówiła w Trójce, że zaledwie po tygodniu od głosowania trudno to ocenić. Znaczy rzeczywiście wynik jest daleko poza naszymi oczekiwaniami. Spodziewaliśmy się, że będzie lepiej. Wydawało nam się wszystko, żeby tak było, żeby wynik był lepszy. Niestety się nie udało i podobnie jak Trzecia Droga w tej chwili czeka nas bardzo głęboka analiza tego, co się stało. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37%, która o niespełna procent wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyły odpowiednio 21 i 20 miejsc. Z list PiSu do Europarlamentu nie dostali się znani politycy tej partii, jak m.in. Ryszard Czarnecki. Anna Gębicka z PiSu tak to tłumaczyła. Moim zdaniem to jest też pewna i zmiana pokoleniowa i pewne właśnie też pewien sygnał do partii, jak właśnie powinny na przyszłość też wyglądać listy i jak my powinniśmy jako partia ukierunkować nasze działania, bo to jest najważniejsze, żeby teraz wyciągnąć wnioski z tego i żeby dopasować przed kampanią prezydencką, która będzie niesamowicie ważna, dopasować nasze działania, nasze dotarcie z przekazem właśnie do naszych wyborców, do tego, żeby jak najszerzej z tym programem docierać. Trzecie miejsce w eurowyborach zdobyła Konfederacja. Donald Trump obiecuje obniżkę podatków, jeśli zostanie wybrany na prezydenta. Były przywódca Stanów Zjednoczonych, który obchodził wczoraj 78. urodziny, wezwał na wiecu na Florydzie do obniżenia podatku od osób prawnych. Obiecał też obniżki podatków dla klasy średniej, nie podał jednak szczegółów. Gdy Trump był prezydentem w latach 2017-2022, obniżył podatek od osób prawnych z 35 do 21%. Chcę, żeby to było na stałe i będę obniżał podatki jeszcze bardziej, powiedział polityk, który ubiega się o kolejny wybór. Peter Pellegrini obejmie urząd prezydenta Słowacji. Zwycięzca kwietniowych wyborów zastąpi w Pałacu Prezydenckim Zuzanę Czaputową, która kończy 5-letnią kadencję. Na przebieg inauguracji wpłynie niedawna próba zamachu na premiera Roberta Fica.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 10. Swoją drogą. Tej soboty w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem. Jest połowa czerwca, przesilenie letnie, tuż, tuż. Pogoda w ten weekend dopisuje, dużo słonecznych promieni dociera do nas w ostatnim czasie, choć są miejsca, gdzie tego słońca jest jeszcze więcej, gdzie jest ono widoczne zdecydowanie dłużej, a nawet w ogóle nie chowa się za horyzontem. O zjawisku białych nocy i dni polarnych będziemy dziś opowiadać w Trójce, a w tym celu musimy udać się na północ. Pomoże nam w tym zespół Niemoc z utworem zatytułowanym Wyspy Chłodne. Już od ponad 10 lat chłopaki z Niemocy grają razem. Od zimnej, surowej dość muzyki nowofalowej ewoluowali w stronę muzyki na parkiet, bardzo dobrej muzyki tanecznej, przy której, prawdę mówiąc, trudno ustać w miejscu. Skoro wylądowaliśmy już na muzycznych Wyspach Chłodnych, mogę Państwu powiedzieć, że po godzinie 11 naszym celem będzie Skandynawia, a zwłaszcza północna Norwegia i Svalbard. To tam występują obiecują dni polarne, nieco bliżej równika również białe noce. Wraz z naszymi gośćmi będziemy się dziś zastanawiać, jak wytłumaczyć te zjawiska z astronomicznego punktu widzenia. Sprawdzimy też, jak z tym niezachodzącym przez kilka miesięcy słońcem radzą sobie mieszkańcy północy, bo dodajmy, że za pół roku czeka ich odwrotna sytuacja, kiedy rozpocznie się noc polarna. A my na razie poznajmy kilku norweskich twórców. Pochodzący z Bergen folk-popowy duet Kings of Convenience, który wyrósł ze szkolnej przyjaźni. Wszystko zaczęło się od rapowego parodiowania jednego z nauczycieli. To był początek lat 90. No i do dziś Norwegowie tworzą razem, a w kręgu ich inspiracji jest m.in. Bossa Nova. Ich ostatni album brzmi tak. Fever, you got fever, 'cause you had much fun with someone who now is gone and can't take care of you. Fever, you got fever, driving around on your scooter in Christmas time with funky clothes that don't take care of you. Now you feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm. Fever, been retired for taking care of that same one who now is gone and can't take care of you. Fever, I got fever too, of a different kind. It makes me want, it makes me crave with you most every second of the day. And I feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm. Thank you. Fragment najnowszego albumu duetu Kings of Convenience. Dekada lat 90. była także czasem założenia jednego z najpopularniejszych chyba dziś norweskich zespołów. Przynajmniej jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, na pewno takiego, który osiągnął ogromny sukces. Słowo Røyksopp w języku norweskim można przetłumaczyć dosłownie jako grzyb dymny. Oznacza on purchawkę, ten nadęty, jasny kapelusz, na który uwielbiają skakać wszystkie dzieci, no pewnie nie tylko dzieci. W nazwie zespołu jedna litera została podmieniona i zamiast norweskiej mamy literę z alfabetu szwedzkiego. Chodzi o to O z dwiema kropeczkami. No ciekawe, co kierowało muzykami w tej decyzji. W każdym razie twórcy tego duetu poznali się jako dzieci dorastające w Tromsø, największym mieście Norwegii Północnej. Tam grali też na pierwszych instrumentach i ten krajobraz północy wymieniają do dziś jako jedno z głównych źródeł swojej inspiracji. Od 2022 roku ich portfolio poszerzyło się o serię płyt konceptualnych, którym towarzyszy zwracająca uwagę oprawa wizualna, generowana częściowo przez algorytmy, które nazwalibyśmy dziś sztuczną inteligencją. A w utworze, który za chwilę pojawi się także norweska piosenkarka Susan Zündfor. No, myślę, że bardzo wiele odcieni elektroniki w tym utworze można wysłyszeć. Our time inside the bubble. 26 minut po godzinie 10, a przed nami kolejna zapowiedź singlowa albumu zespołu Król Słońce, który to album ukaże się we wrześniu. Na razie jednak wszyscy myślimy o lecie, o beztrosce tych ciepłych dni, być może zaplanowanych już urlopach. Jak zapowiadają muzycy grupy Król Słońce, to będzie najbardziej popowa piosenka z ich płyty, przy której tworzeniu eksperymentowali z zupełnie innym podejściem do produkcji, inspirowanym tym, jak pracuje choćby kanadyjski producent Caribou. Na podstawie zagranych fragmentów utworów stworzyli sample własnej muzyki, a potem w oparciu o nie utwór zatytułowany Jupiter, który już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Jupiter. O kosmosie i o czasie dzisiaj w Trójce będziemy mówić przy okazji Białych Nocy i Dni Polarnych. Ja muszę przyznać, że trochę się dałam oszukać tym pierwszym białym nocom w moim życiu i zupełnie nie patrząc na zegarek korzystałam z wydłużonych wieczorów. Trudno też było mi zasnąć i prawdę mówiąc najzwyczajniej nie chciało mi się spać. Może tam, jak śpiewa Król Słońce, mają na wszystko czas. Zerkam do kalendarza. Dziś urodziny 25. meksykańskiego piosenkarza, który podbił muzyczny rynek Stanów Zjednoczonych i tym samym rozniecił popularność corrido, czyli tradycyjnej meksykańskiej muzyki balladowej poza granicami Meksyku. W jego wykonaniu łączy się ona z brzmieniami latynoskiej muzyki ulic, takich gatunków jak dancehall, hip-hop czy reggaeton. Natomiast cała ta historia zanurzona jest mocno w świecie karteli narkotykowych. No, pewnie trudno powiedzieć o społecznych napięciach i zależnościach w Meksyku w kilku zdaniach, ale wykształciła się tam muzyka nazywana narkokoridos, czyli ballady wychwalające gangi poszczególnych stanów. I na początku lat 90. przez wykonywanie takiej muzyki zamordowany został Chalino Sanchez, który dla Pesa Plumy zdaje się jest dużą inspiracją. Młodego muzyka też nie omijają pogróżki. Niektóre jego utwory są zwyczajnie zakazane przez władze Meksyku, ale nie zmienia to faktu, że Peso Pluma był w poprzednim roku najczęściej odtwarzanym artystą w Stanach Zjednoczonych w jednym z popularnych serwisów z wideoklipami. Pobił w tym zestawieniu nawet Taylor Swift. Dziś Meksykanin kończy 25 lat, a my posłuchamy utworu na temat dotykany przez artystów na wszystkich szerokościach geograficznych. Piosenka o rozstaniu, rozejściu się dwojga ludzi. Pesu Pluma w Trójce, a urodziny świętuje dziś także norweska piosenkarka Aurora. I bardzo dobrze się składa, że dziś temat północy poruszamy w audycji swoją drogą, ponieważ mamy dla Państwa ostatnie wejściówki na spotkanie z norweską pisarką Mają Lundę już w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie poprowadzi Michał Nogaś, autor audycji Wszystkie Książki Świata, a najnowsza książka Mai Lunde Sen o drzewie będzie miała premierę 19 czerwca. Będzie można przyjść, posłuchać i porozmawiać z Mają Lundę. To jest norweska pisarka, która podbiła świat historią pszczół, a teraz właśnie kończy swoją opowieść, czwartą część historii o klimacie. Napisała książkę pod tytułem Sen o drzewie i to jest niesamowita opowieść. Akcja się rozgrywa w trzech planach. W 1940 roku w Leningradzie, w 2024 roku w Svalbardzie i w 2210 w Syczuanie. A wszystko zaczyna się od historii Nikołaja Wawiłowa, który był genialnym biologiem i genetykiem, który, by zapobiec klęskom głodu, stworzył pierwszy na świecie bank bulw, orzechów, ziaren i korzeni, ale na rozkaz Stalina został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. No, zapowiada się przeciekawie. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się wybrać, proszę o sygnał na adres martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. A my dalej o tej Norwegii. Przed nami Aurora. I don't know why, but I feel down. You need to know I can't go on. I was a rose, I was an animal. Don't let me change, don't let me go. wszystko jest delikatne w środku, tak można przetłumaczyć tytuł tego utworu. Aurora 23 września wystąpi w Krakowie, dzień później pojawi się także w Warszawie. To dziewczyna o niezwykłym głosie, od dziecka bardzo muzykalna, dorastająca w norweskich, nie tak łatwo dostępnych miasteczkach, które dzisiaj wspomina jako Narnię. Uważa się za człowieka lasu, uwielbia wspinać się na drzewa i spędzać czas w odosobnieniu. Myślę, że ta muzyka jest bardzo eteryczna, zachwyca także skala głosu i możliwości głosowe Norweżki. Nie wiem jak państwo, ale ja całkowicie kupuję jej świat. Aurora to także zorza polarna, o której będziemy na pewno dziś rozmawiać z naszymi gośćmi. Po godzinie 11 Karol Wójcicki, twórca fanpage'a Z głową w gwiazdach, miłośnik kosmosu i łowca ZUS, opowie nam o niezwykłych zjawiskach, jakie możemy obserwować na niebie, a które wyjątkowo dobrze są widoczne właśnie na dalekiej północy. Nad Spitsbergen dzień polarny trwa już od 19 kwietnia. Słońce schowa się za horyzontem dopiero 23 sierpnia. Archipelag Svalbard to najbardziej wysunięty na północ archipelag Norwegii, a jego największą wyspę, czyli właśnie Spitsbergen, zamieszkuje około 2,5 tysiąca osób. Na początku 2020 roku niemiecki pianista, kompozytor i producent Niklas Paschburg odwiedził to miejsce, napisał tam swój kolejny album, który wydał właśnie pod tytułem Svalbard. Płyta została skomponowana w bardzo dynamicznie zmieniających się okolicznościach przyrody, ale też warto dodać, że w miejscu silnie dotkniętym zmianami klimatu. Płyta ta spaja ze sobą elektronikę i instrumenty akustyczne. I pamiętam, że towarzyszyła mi bardzo długo podczas tej najdziwniejszej wiosny, jaką przeżyliśmy wszyscy 4 lata temu. Po pewnym czasie ten album doczekał się przetworzeń, remiksów. Zostały dodane także wokale. Na płycie Post Svalbard wystąpiły nawet nasze rodzime artystki Hania Rani i Dobrawa Czocher, ale również młoda angielska wokalistka Millie Turner. I przed nami utwór właśnie z jej udziałem Bathing in Blue, czyli Kąpiel w błękicie. Chasing waterfalls with nothing else to lose. Wish to watch it fall right back into you. Down your back till your mouth turns blue. Oh, let me fall. I want time. A to już Marie Ulven Ringheim, norweska artystka występująca pod aliasem Girl in Red. W najbliższy poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 rozpocznie się spotkanie z Mają Lundę. Niebawem ukazuje się najnowsza książka norweskiej pisarki. Kilka wejściówek na to wydarzenie znalazło już swoich właścicieli. Kilka jeszcze dla Państwa mamy. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu w tej sprawie. Jestem też ciekawa, co powiedzą Państwo na utwór, który przed nami, ponieważ dziś przypada 35-lecie albumu, będącego jednocześnie jednym pewnie z takich najgłośniejszych i najbardziej nośnych popkulturowo debiutów. Kurt Cobain twierdził ponoć, że zupełnie nie obchodziły go teksty piosenek, a 80% z nich napisał w ostatnią noc przed rozpoczęciem nagrywania tej płyty. Mowa oczywiście o albumie Bleach zespołu Nirvana. A z niej chyba najbardziej melodyjny utwór, za chwilę przypomnimy na antenie Trójki, napisany pod wpływem całodniowej sesji słuchania grupy The Beatles, zdradzający też pewne inspiracje i fascynacje muzyką lat 60. i 70., co na brudnej i chropowatej scenie grunge'owej było dość ryzykowne. To promocja. Studio Euro w Trójce. Co nam powinien być puchar? Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 8.15 i 17.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.